Sănătate, slavăția. Rugăciunile preacurate, Maicii Sale, Sfinților, Slăviților, Sfinților, Sfinților, Apostoli, cu ale Sfântul Apostol, Filip și acelor împreună cu dânsul, fără la pomenirea săvârșim ale celui întru Sfânt, Părintele nostru, Ioan Gurădean, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dumnezeu, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfânt ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca în bun și de oamenii viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, tu acum și curăra și în vecii vecilor. Jalnic va plăua fiul de iad să-l vedem, zugrăvit de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, fiind darul Duhului Sfânt, de acest vestit fenel al Cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum de obicei facem noi atunci când ne uităm într-un tablou, într-o icoană sau într-o poză și discernem pe cel care îl reprezintă acea poză, așa să ne uităm cu ochii minții să vedem ce reprezintă de fapt acest tablou, am putea spune și la propriu și la figurat descris de pilda de astăzi. Am spus la propriu fiindcă Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost și pictor. Și probabil că Dumnezeu l-a îngrituit ca într-un tablou descris cu cuvinte atât de melodioase, să-l arate, să-l descrie într-un colorit atât de cumplit pe cel căzut între tâlhari. În scurte cuvinte să vedem ce vrea să ne spune pilda de astăzi. Un om oarecare, care și noi putem să fim coborat de undeva. Deci, însăși faptul că el cobora înseamnă că venea de undeva de sus. Pilda specifică de unde? Din Ierusalim și unde mergea? Spre Ierihon. Deci de sus cobora în jos. Cele două locuri diametral opuse, Ierusalimul și Ierihonul, care începea și termina cărarea acestuia. În acest drum din Ierusalim spre Ierihon, acest pelerin este atacat de niște tâlhari. Și după cum este obiceiul tâlharilor, după ce se înfruntă din tot avutul tău material, iată că uneori s-ar putea să-ți ia și viața. Și nu numai că îți ia tot ce ai, ci luându-ți și viața te lasă și părăsit pradă corbilor cerului. Așa vedem că acest pelerin, coborând în Ierusalim spre Ierihon, atacat de niște tâlhari. Cât de melodios, cât de atânt este cuvântul acestei filde și găsim atâta înțelepciune până și într-o virgulă. Deci menționează că cei care atacă pe acest pelerin sunt tâlhari, iar prin etimologia cuvântului și prin caracterul acestui tâlhar l-au și bătut și atât de cumplit l-au bătut încât i-au făcut răni și rănile atât de atunci că Evanghelistul Luca menționează numai cât nu i-a ieșit sufletul din el. Singurul lucru bun care l-a făcut că l-a lăsat în cărare. De ce zicem că a fost bun? Mai avea o șansă de salvare că dacă era aruncat undeva într-o prăpastie sau într-o întunecime,